رحمهم الله او حدیث سندن ثابت تے. الفصل الثالث دریم فصل دانس رضی اللہ عنہ نے روایت کی فرمائی شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفن ویمونگا حاضر شیو لور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے تا دا ام کلثوم و بی بی د عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جالس للقبر د قبر په غاړه ناستو فرایت عینه تدمعان و میسترګې مبارکې کتنې وی اوخ کې ته روانې وی فقال هل فيكم من احد لم يقارف الليلة ویتاسو کدا سیو تنشتا لم یقارف اللیلا چی گنا دی نوی کری بیگا شپا او یقارف دی تم وی چی صحبت دی نی کڑی دی بی بی سر بیگا شپا فقال ابو طلحه انا ابو طلحه رضی اللہ عنہ ما بیگاش په صحبت نه وکړې قال فانزل فی قبرها فنزل فی قبرها د الله حبیب ورته کوشه د دې په قبر کې نو غور کوشو وې دې کې دلیل دی چې د مړي قبر ته ونور کوځيږي مګر سړی کوموندې شي اگر کمیت امرا ادا زنانه په قبر ته نه کوځيږي ځکه دې کې کمزوري ده او دلته الله حبيب عثمان رضی الله عنه ولي ورکون شو نوې دیل بس عذر د نزول د قبر نه نو پدی اعتبار دی ندی ورکو شوی رواه البخاری رحمه اللہ دا حدیث امام بخاری رحمه اللہ ذکر کنے دے وعن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال لابنه دخل بچی طويل وهو في سياق الموت او دهو في سياق الموت سياق په کسری د سیز حال حضور الموت په حالت د حضور د مرګ اعلان متو کله چې وفات شم دام متو پا کسری دمی موزمی دوارو سے متو و متو ویدان متو و متو فلا تصحبنی فتح دهاد دباب سمعن سوحب یصحبو فلا تصحبنی نماسر مپریز نائحتن ویرگر زنان چی پزور زور چگی ویستائی نکی ولا نار او نور د جاهلیت د خلقو طریقه دا چې مړی سره به اورړو فاذا دفنتموني کله چې ما دفن کوي او زما د دفن کولو اراده ولري فشنو نوراواچوي فما خاورا شنن پراشول سراب او دا په سین محمل دی یاشین معجمد دوار خبری درستنی سنو علی سنن او شنو علی تراب شنن فنرمی نرمی رابان خار راواچوی بچی توسیت کئی سم اقیمو حول قبری بیا ادری گئی زما د قبر نگیر چا پیر د دعا د پارا قدر ما ین ینحر جزور پا دمران دازا چه زب حکڑیشی او خو او تقسیم کڑیشی داغ غوخا دمران دازا زما د قبر سرو دری گئی ما ینحر جزور و یقسم لحمها او غوخ تقسیم کڑیشی دا خبر دی مسنون او مستحب او گرزولا استاستان سبکم چستاسو پا دعاو استغفار او سوالونو زد دی قبر سرمانوشم و اعلمو او پوشم ماذا اراجعو سجواب برکم پاغی رسول ربی اغا ملائکو درب زماتا حدیث کی سو خبری دی اس بات دی فتنی دی قبر دی سوال دی ملکینو دی ادا مذهب دی اہل حق دی ادی کدام دی مستحب دی قبر سره د دفن نفس دمر ایساره دل رواه مسلمن دی حدیث روایت کړه امام مسلم رحمه الله وان عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی فرمایي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما اريد لي دي النبي صلى الله عليه وسلم نا چه فرمایله دا ما تا حدکم کله چې مرشی او پتا سو کې نو دې سار وایما فلا تحبسوه بند وایما چې بس ساره او تاخير په دفن کې بغیر د سوزر شرعینا واسرعوا به الى قبري زر قبر ته او شي وليقرا عند راسه ودل استیشی د دې مړی د قبر د سر سره فاتحه البقره هغه ابتدا د سوره بقره و عند رجله او د خپو سره به خاتمه تل بقره هغه خاتمه د سوره بقره رواه البهقی فی شعب الایمان وقال امام بهقی و صحیح انه موقوف علیه صحیح دا چدا حدیث پدی صحابی موقوف دے مرفوع ندے دیدے کدا مسئلہ دا چدا مڑی دا قبر سر قرعت سنگا دے اچی کل مڑکی کی قرعت سنگا دے دو خبری شوی ہاں اپا کدره ما خبر داده چه ده مر نپس بیا قبر سرکینی ختمونه که اپا پیسوی که سو خبری شویه بای قاریان درا جمع کری دا حد دا کتا دا حدیث دی علماء ذکر کرده حدیبان بازی عرم و علماء یو رسالم کرده او ما چاپ کړی خدای سو غو شوق نه لري سوره سوره رساله شو وړر شوقیان نه دې دي نه وای نو په زور وي څو سره تیارول نه شي نو تاسو ډیر خون نشته د مسلې د تحقیق ډیر خون نه درای علامہ حافظ ابن حجرم دا خبره ذکر کړي وای بعض تابعین او قرات د سوره رعد مستحب ګرځولې امام شابی قول ذکر کړي کانه تن انصار و مستحب ګڼلو ان يقرأ عند الميت سورة البقرة دا حافظ سیب پا تلخیص دویم جل کی 104 صفحہ دا ابی دا مسئلہ پا 130 صفحہ کم ذکر کرے سویم اکی دا حدیث ذکر کرے دا عبدالرحمن ابن علاء ابن اللجلاج نبیه قال قال لی اللجلاج وی ما تخفل پلار وی بچی چې کله زمړ شم او لحت کې می کی دی اپا لحت کی می اس پاری نوائی بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ بیاروان خار راوارو سم اقرا عند راسی بفاتحة البقر و خاتمتها سور بقر اول و خیر سرخ پوتو لولا ما اوریدی دی دا اللہ دا حبیب نجدا سیوی دا حدیث امام طبرانی ذکر کرے دارنگ امام حاکم دا ابو امام رضی اللہ عنہ روایت ذکر کرے چو ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر کی خودیشوا نو دا اللہ حبیبی منہ خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتا نخرا نو دا روایات دی علماء کرامو ذکر کری دی خبری تمو خیال رسی کنا درایا کم حافظ سیب دا ذکر کرے سا کلامی نرے کرے نصب الرایا کم دا حدیث راغلے پاین پدې څه کلام نه وکړې بس نصب الرایا دویم جلد 302 صفحه دا غ روایت ذکر کړې شېمانا 302 عوام جیوی کې ګودې او لیکل خواسم نه کېفو دیم دا حدیث ذکر کړی دی د طبرانی په حواله باندې ثم اقرا عند راسی بفاتحه البقره وخاتمتها او حدیث مرفوعن ذکر کړی دی علامه سمیم په مجمع الزوائد کې ذکر کوي رجاله موثوقون نو ابن عمر رضی اللہ عنہ بداشه مستحب گرزولو دا روایت گنو کتابونو ذکر کرے سنن کبرا کی امام بے حکیم ذکر کرے خو آیا پا دی کی سسندی تحقیق سدے نو دا عربو یو عالم پا دی رسالہ لیکن اصل کی دا روایات د قرات عند القبور حافظ ابو بکر الخلال احمد ابن محمد ابن هارون ابن یزید دارا نقل کړي دا ډیر مخکنه عالم دی په 234 کې پیدا دی او 311 کې څه دی روایت ټول درا جمع کړي خو په روایتو کلام نه لیکړي نو دا عربو یو دکتور دی عمر عبد المنعم هغه د دې روایتو سندی تحقیق کړي او دا رساله تقریبا یو سلو صفو باندې مشتمل ده اکمال کړي ابو بکر الخلال ټول روایت د تلاوت او د قرات عند القبور را جمع کړي یا مړې مړکی کی سورہ یاسین و یاد مرگ نفس قبر تیار شو تلاوت کې نو دا ټول مسا احادیث را جمع کړي ټول کې مخکې دا حدیث ذکر کړي کم چې مونږ ته زیر بحث او زیر درس ده حدیث دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې امام طبرانی په کبیر کې نسب الرای او دی مختلفو کتابونو تاسو نه ما والی پیش کې نو دی وی حدیث منکرون حدیث څه ده دا حدیث منکر دے علامہ البانی موئی دا دی حدیث بارکی امام البانی دا دی حدیث بارکی وئی وئی موقوف دے لا یسیحو اسنادوہو پا دی کہ عبد الرحمن ابن علا ابن الاجلاج دے وہو مجہولن ادی مجهول والی بارکیم دو علماء دو قولونه دی تاسو اصول الحدیث کیو امتحان ممراغه یو مجهول العین وی یو مجهول الحال وی سوک بووه یا دا علم اصول الحدیث بیا دی زیونو کی پکار راځي. نو باز د ته مجهول العين وی وی ګوري چې خپل یو ګوري خو واده او کټول لا سوچت کې جنب دا مسله ګورو. څوک د ته مجهول العين وی او څوک ورته مجهول الحال وی. ا مسله تاسو ولته ذکر ده بیا دا سګور ما تاسو له سوي چې یو حدیث نه دی پریخه او ټول باندې کلام کړي رسو دے دی نتیجی ترسیدلے حدیث دا ابو ماما ذکر کرے چه نبی علیہ السلام امی کلسوم رضی اللہ عنہ پا قبر کی کی خودشون منا حرقناکم دا حدیثی وندی بارکیم دیوئی حدیث ضعیف جدا دا حدیث ہم ثابت ندے بیبل حدیث ذکر کرے چه منظار قبر والده یا وحده هما یوم الجمعه فکرا یاسین غفر له چا چی د مور پلار یاد یو زیارت د جمعه پر ازوکو او سوره یاسین یو لسد ته بخنه وشي دې وی حدیث موضوع سشه ده من غلط حدیث ته دارنګه حدیث ذکر کړي د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه وینیشه او مؤمن یا مؤمنه زنانه چې آیت الکرسی ولولي عددی ثواب اهلی قبور تو ربخي مگر په مخ د زمکه به یو قبر پاتې نشي نور بوردن نشي او دی قاری ته بد او یا شهیدانو ثواب ملاو شي وای حدیث موضوع بیا دا سی ترتیب وار دا مسله ډېر اوږد ذکر کړي اقرأوا یاسین الا موتاکم نو دیمان خمونگ مخکب کلامو کو کنا نو دغا روایات د سوره یاسین د لستوم اگر چه گن حدیث راغلی دی خوپکی یو حدیثم سندن ثابت نده دارنگی حدیث دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ذکر کرده چه ما من میت یموت فا یقرو عنده یاسین الا هون اللہ علیه وی موضوع حدیث موضوع نو دا رساله تقریبا ما تاسولوی او سل صفحه دا اپا دی مسلی بان دا چه صرف صحیح روایاتو کی بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ الفاظو کی لگی اختلاف شتا داد دفن پا وقت کس دی ثابت دی نو داد آغا ابیاد علماء اختلاف دے حدیث خو موارد الکنہ بلیکل اختلاف العلماء فی جواز القراءة عند القبور ادا زموږه چل کې دا کتاب درسی زنانه ولو وفاق والا درسی رويستو وسړی نوې درسی اعلان کې پاربو کې دا ډېر معتبر کتاب ده شرح العقیدۃ التحاویہ تا مو زنانو ته ماشاءالله وي نو دې وای واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة اقوال شرح عقیدۃ الطحاویہ کی سوئی دو علماء اختلاف دے پا قراءة القرآن عند القبور کی دری قولون دی آیا مکروح دے ام لا باس بها وقت الدفن و تکره بعده نچاچ دا مکروح گن لکا بی حنیفہ و مالک و احمد فی روایت قالوا لانه محدث سپوشوی په خبره باندې او لم ترد به السنه والقراءه تشبه الصلاه والصلاه عند القبور منهي عنها فكذلك القراءه فخبره پویږي کنه و اذا قرات مشابه د مسره ده د قبرونو سره مز منه ده نو قرات منه ده دا علماء وایي ومن قال لا باس بأسوق قرت کے باک نشتا لقد اعظم مذهب کے محمد ابن الحسن الشیبانی دے امام احمد رحم الله روایت سے ويستدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اوصى يقرا على قبره وقت الدفن بفواته سوره البقره وخواتمها. دداسی فرمایلی څوک چې جایز وي ویل ابن عمر رضی الله عنه ما ویلو چې زما د دفن نه پس د قبر د سره او د اخر سره اول او اخر د سوره بقره ولولای. ونقل ايضا ان بعض المهاجرين بعض مهاجرين ویلي قرات د سوره بقره ومن قال لا باس بها وقت الدفن فقط وای شو کوئی د دفن وقت کې باک نشته لکه دای او روایت د امام احمد سید ده نو دم د دې ابن عمر او د مهاجرینو دا قول راغسته. و اما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءه عنده چې نمبر په نمبر زیو قبر سره غیرت کې فهذا مکروه فانه لم تاتي به السنه ولم ينقل عن احد من السلف مثل ذلك اصلا. کس پوښه ها دا دو سوا او وش پیته ما صفه دا لکم چې موږ سره شریق توحید هم دي زنانو ماشالله وي او سر د دې په نمبر کې دا را روان دي چې سلورمه درجه کې دی او کو سوی مکه دی کدرې مکه دی. ادا ډېر خپل معتبر کتاب دی. ابا عینه دغه الفاظ دی رساله والا راغشي دغه معتبر کتاب دی. خبره خبر خود سر نو دیجی پا اجرت قرآن لولیم کبر سر نازی اکور کیا جمعات کیا خو خارج عن البحث دا اخو اتفاقی سدا سدا اتفاقی ناروالا. امام شافعی رحمہ اللہ تم جواز منسوب دے سورت منصوب دے ورد امام شافعی هغه قول هم ذکر کړي چې کان تل انصار اذا مات لهم الميت نو اختلف الى قبر يقرؤون عنده القران دی و اسناده منکر. پدې کې مجالد ابن سعید دی و ضعیف پوښي په خبره باندې. امام شافعی مولا نه په صحیح سند سره دی چې هغه وی لا باس به اے لا باس به او دا سند د دوینه حسن دی. اگر چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله د کیسه کلام کړي خود امام شافعی رحم الله وی القرات عند القبور لا باس به هر چی د دلایل په اعتبار دی نو تاسو واورئ. دارنگی ابراهیم نخینم د چلاباس به قرات القران فی المقابر علماء لیکلی چې دا سند د دوی نه ضعیف ده. پدې کې شریک ابن عبد الله ده او هو ضعیف سی الحفظ. نو داستا سودا مسئله وا سدام تفصیلا واردا او دی رساله والا ته دی الله اجر عظیم ورکی چې دا دور خواري کړي او د امام خلال غا روایت غرا جمع کړي ولله دی علم اجر ورکی خو کلام په سندی نو کړي رسمخ کې خلق رستو لسخو پریزي وګي په خبره باندې ګورې چې دا باب ختم شي ها بھائی وان ابن ابي مليكه دي ابن ابي مليكه رحمه الله ن روایت دي دا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي مليكه دي قال دي فرمای لما هر کلا توفي عبد الرحمن ابن ابي بكر چوفات شوی عبد الرحمن ابن ابی بکر بالحبشی دایو نزدی زید مکی مکرمی سرا موزع قریب می مکتا ویو دو لسمی لمکینا پلده بازی لسمی لویلی وهو موزع راوی وی دایو زید تفسیر دی در راوی دی طرفنا فحمل الى مكه مكي مكرمي ترولشو فدفن بها نوغي کی دفن کړي شو مكه مكرمه کی رولشو دې مكي مكرمي تا دفن کړي شو فلما قدمت کل شراغ دی وای شبی رضی الله عنها مكي تا او حج لراتلا نو اتت قبر عبد الرحمن ابن ابي بکر ضرور قبر ترالا فقالت او یو شعر ودا شعر د مخ کی شاعرانو ابي بي تو يشار د عرب بزرګونو یادو وكنا كندمان جزيمت حقبا من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا وي پخوايا و بادشاو جزيما دا دي راك بادشاو او دا ديو دو مرگريو يو تب مالك وي بل تب عقيل وي سلویختو کالو پوری دی یو بل سر ناستو مرگرتی آوا خو مرگ چی جدا کل ویتبا نوی جمگ یو رستی را کلی دا سی گوری خپل خپلوانو پردی دا سی سو سو کال یو زیتیر کی خو مرگ بلتون راولی یو تس نسی کی وی وکننا اومنگا ایزمارو رزاو تا پشان داغ دو مرگرو د جزیما حقبتن یوگ دا زمانا لابسون فیه اخکابا کے مانا مد حقبتن زدکڑی من الدهر دا زمانین حتی قیل تردی چی دم روگ دا مرگر تی آوا ویل شیو لن یتصدا یا بدای بکلم جدا نشی فلما تفرقنا هر کل چی موجودا شو مرگ جدا کو نتبوی چی زاو مالک اغا مالک دا غسری نمو چی دا بادشاہ جزیم سر بناستو دا وجدو لطول اجتماعین دا وجدو گدوالی زمونگ دا جموالینا لم نبت لیلتم بان تب ویگنی مونگ یوش پم یوزی ندتی رکڑی ثم قالت بیا بی بیو فرمائل والله لو حضرتو کا قسم پا اللہ کچری زحاضر موجود وی پا وقت دفن کی ما دفن تا اللہ حیسو متا نو تب نوی دفن کڑی شوی مگر کمزی کی چی تو فات شوی وی او نقل دیو مکان نه ببل ته نو راغله د بیبی مسلک داو چې نقل مطلقاً بنا دے ولو شهدت کما زرت کا اگزستا په وفات کې حاضر وې نو زب د قبر زیارت ته نو راغله رواه الترمذیو. دا حدیث سندی خبر خورستو ذکر کو. خودل طبیبی سنگ زیارت دا قبر درور تراغلی حالان کی دا دین خو من راغلی بلکی سخت اللعنا زوارات القبور. نباز احلیل مدا جواب کرے چې زوارات سیغه دا مبالغی دا نو دا دیر والی دا زیارت نا من راغلی نو وی ډیر منه دې لګ لګ منه دې منه یو جواب دارې خو پدې دا اشکال راځي چې مطلق من راغلي لعن الله زائرات القبور نو زائرات خود مبالغی صیغه نه ده نو بیا دا جواب علما وکړي چې دا نهي محموله د پاغ زیارت چې د حرام کار د پاره لکه ورکه او د علماو په زیارت د قبر د نساو کې اختلاف دی دا مسله رستم را روان رسو به تفصیلا ان شاء الله ذکر کوو وګوره بعضی مسلې داسې وي چې د استاد او د طالبانو په منځ کې وي المجالس بلا امانت ته ځنی مسلې و تاسو اوري خو به کوي نه ځکه دا غي په کولو کې فتنه ده دا یې په کولو کې څه ده فتنه دیو جن دام دیو طالب العلم اغا یؤتی الحکمت میشا چې دې د استاد نه ګره ځنی خبرې د منبر او د عوامونی دا د علما او د ماحول مطابق وي دیو جن الله تعالی له عالمانو او عالمات کی تاسو چې کتابونه ګورئ نو علما وي ګره دا خبره د زده کولو د خود خلقو د ویلو نه ده دې خبرې به سمباله اکثر علما جواز تلار دی چې کله د فتنې نه امن وي لکه صحیح حدیث را روان دی چې یو زنانه د قبر سره ناسته و جړلې د الله حبیب اتق الله واصبری قدم نه نه کچې تول راغلې نو اهل علم لیکلی چې فتنه نه خو نن سبب فتنه یقیني ده عام قبر لخزي نه دی اجه کم د ولی او د بابا شهید قبر ده او ور سره یو ناپوه منجور ناشته چا پر دای خزې د مای خبرې کوي پچا مالګه خرڅي پچا خار خرڅي نونن فتنه یقینی ده فتنه سره نوزن شیفی نفسی هی جایز وی لکه دا سو کوی شي زنانو جمعه تراتل مزل نه روا دي خو د فتنه د وجنا بندی دی د فتنې د وجې نه سي بندي علي له خلکو هغه وخت کې محسوس کړو اوس به څنګه محسوس نکي عمر رضی الله نو وي بيبي و جمعه تراتله نو پیغمبر اسلام علي منه کې به نه کوم نه کوله نو دی حکم لاندې راتلو دا ورته پټ کې داس او بيبي و چېړلا ا دې ولوي چې شو کې بیا به ولې ته ولې نه دي ايوه نه زم نه نه ده حلوی نه آغی حلوی سپو شوی پا خبر بانه نه ده مسئله رو سرا روانه ده ده زیارت القبور ده زنانو ده پار فی نفسی هی احادیثو کی جواز راغلی مسئله به تفصیلن ذکر کو و بعضی مسئله ما در لسو وی چه دانی جی توی راشو می منده و ده خوڑی رو مر زنانه بندی دی اه؟ ایا سره وای ته خلکو مخ کې ټپن شو ویلې چرته سوګنو ویراشه د ازره دې سکا ها ناشنه تاسو په منبر سره آزاد کوي په دې رواه ترمذی او علامه البانی وایي چې دا حدیث مرسل دی رجال ثقات دی کو ابن جریج پاکی مدلس دے وقد عنعنا پوشی پا خبر بانے امام تبرانیم پا کبیر کی حدیث ذکر کرے وی رجالو رجال الصحیح خود دقو مردے ابن جریج پاکی سدے ہاں بھائی ابن جریج مدلس ته او دا عبد الله ابن ابي ملکنه حدیث په عنعنه سره ذکر کړي. نو تاسو ویلی چې مدلس وی او عنعنه ممکنو حدیث کې سره راځي ضعف راځي. ځینې وګورې پر وګورې رجال به سقوي درست به خود نور وجوهات د وجنه حدیث کې بسره غلي لکه ابن جریج یو سقرا وی دي خو چون کې مدلس ته او دې دې کې عنعنه کړي. وعن ابي رافع قال فرمائی دے صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء رواه ابن ماجه بسند ضعيف جدا. د خبر تذمڑی درا کو زول مسله د مخکتی رشوا سو کوئی من جانب القبله و سو کوئی صلى سلن من قبل رجليه او داغه په خبر مبارک باندې او بشړ کاو کړی وی دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی علی جنازه تن موجه کړو په یو جنازي ثم اتل قبر او بیا د الله حبیب قبر تراغلو فحس علیه من قبل راسی ثلاثن یو دری لپی د سر د طرف نه پکې ورواچولې لپی ډکولی قبر ته ورواچولې. حدیث رواه ابن ماجه او سند جید دے دا عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمائے رانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل و مال نبی علیہ السلام تک یام والی و قبر فقال لا تؤذی صاحب هذا القبر صاحب دی قبر تا ضرر مور کوا او لا تؤذی یادا سی وی چی ضرر مور کوا رواه احمد نو قبر باندې تکیا وال قبر باندې خپکی خودل دا روایتو کې من ارا غلیدا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین. وګرا بعض مسلې تاسو د تحقیق په تور اوري خو مسئله دا سیده کنا چه کلک مسئله حکمی خوچیوزه کی پی فتنه و شرون جوڑی گی نو آغازه کی خپل تحقیق ځان سره سنبال کا. بعضی ما تاثره بعضی خبری دا استاز و دا طلبه و دا سی مثالی لکپلا رزوی ناستی ای کل دا سی دا راز و دا مشوری دا امانت خبری کئی خواه دا بار خلکو نسوی دا بار خلکو نمحفوظی منبر لبسل سوچو نکه په ممبر داسې خبرې مکوا چې یو ناپوه پتا سره شر او فساد کوي او دا غې نه د فتنې او د امت د اختلاف یو لار سکیږي هغه ته کولا ویږي. صلی الله تعالی علیه.